بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحاقة مكي سورة دي نزول كي اتاو يايم دي سورة ملك مروس نازل شوي ربطي دي مخي سداري چه مخي سورة كي تخويف دنیوی و نمونه بیان شو ده باغ والا نو دلتا بر تخويف دنیوی پینزه نمونه بیانی چه دنیا کرا پینزه خلق اللہ تبا کل وعادیان سمودیان او فرعونیان او قوم لوط او قوم نوح دا پینزه قومون اللہ دنیا کی تبا کل مخی سداره بد شو چه مخی و نمونه ور تخويف دنیوی او دلتا پینزن مونی بیانی دا تخویف دنیوی دا پارا دعوه دا سورت اغا تخویف اخروی دی تخویف دنیوی مپکشتا خود دعوه اغا سر تخویف اخروی سورت که اثبات دا قیامت هم کئی او بے تخویف پر کئی پا حلاکت دا اقوام خمسه و بانی او پناه د عالم ذکر کوي او دو قسمونه د خلکو ذکر کوي د قیامت په ورځ باندې او اخیر کې ترغیب ال قران او صدق د پیغمبر او سورت په توحید باندې ختمي د سورت حاصل دا شو چې اول کې اثبات د قیامت دی بیا تخویف دنیوي ذکر کوي په هلاکت د پنځه قومونو سره او بیا وروسته خلک دو قسمونه تکای یو فاما من اوتی کتاب بیمینی پی خیلاس که عمل نامه ورکلیش دوی مگر چپ چپ لاس که عمل نامه ورکلیش او بی اخیر که ترغیب القرآن او صدق دا پیغمبر او صورت بی پا توحید بانی ختمیگی لا دا صورت حاصل لی او دا صورت امتیازات د صورت یو امتیاز داره چه دی صورت که دی نمونه دی قیامت ذکر کئی حاقا واقع و قارعا دی قیامت یو نوم سر حاقا الحاقا دویم نومه دی قارعا دکه روسوی بالقارعا او دریم نومه سر واقعا دا دی نمونه دی قیامت پا دی صورت که بینیگی دویم امتیاز داره چه پا دی که ده عادیانو ده سلی مده بیانه چه پا عادیانو بانی اللہ ده سلی عذاب راوسته و خدا عذاب پا دی بانی سوره ده چلی دلاره اللہ و سخر علیم سبع لیالین و سمانیت ایام دا وو رزی ووش پیا و طوله ده عذاب پا دی بانی چلی دلاره دا دی صورت سری امتیازات دی الحاق اول که اثبات دی قیامت کئی او اثبات دی قیامت کئی پا لفظ دی حاقه سره این دی قیامت نوم ذکر کئی الحاقه حاقه و تولی وی حاقه و تذکر وش دا یقینی واقعی که دونی که تذکر و تحاقه وی حاقه مانه یقینی واقعی که دونی که ورس او دویم حاقه مانه حاقه و تذکر وی چې په دا ولد د عملونو حقیقت معلومیږي حقیقت یې پېژندلی شي دا داسې ناشنا ورځ ده چې دې کې به د عملونو حقیقت واضح شي نو الحاقة لایحق ورځ یقیني راتلونکې ورځ ما الحاقة څه دغه یقیني راتلونکې ورځ وما ادراک سوی پوهېږي ما الحاقة څه د حق ورځ كذب السمود وعاد بالقارعة دي مخي درعتونه كي تخويف اخرويو او اثبات دي قيامتو شو كذبت نروسو تخويف دنیاوی دي او دي رو پار پینزه نمونه ذكر كي چه دا پینزه قومون الله دنیا كي تبا کريو سمودیان عادیان او فرعونیان او قوم لوط او قوم نوح كذبت الله تعجب كله سمودين وعديان بالقارعة فأغرطن قوون كي ورس باني أكما چه تكوون كي تدلونو لونة بطاكي دارنگی غرون اسمان نظمه کی بٹا کئی دا ٹول ار سمواد شی دیکھو تا قارعہ وی فاما سمود سمودیانو پاو دنی حلاک دیشو بی طواغیا پساو دا سر کشی بانی و اما عادن حد شاعدیانو پاو دنی کودی حلاک دیشو بی ریحن سوارسورین پاسلی تیز بانی عاتیتین چی دا حد ناوکتی و سخر حالیهم اللہ تھا بے کرے ادا سلئی پدئی سب الیارین وش پہ و سمان تیام و تورزی حسومن اللہ ادا پہ در پہ ادا سلئی حسومن پہ در پہ وا وقف کے نوا پتر القوم تھے بینی قوم پی ہم لے کے سورا پڑم خف گنڈ پراتا قوم نسکور پروت کا ان ہم گویا کہ لئی اعجاز النخلین سٹھ دا کجروی عجاز دا معنی سنتی جدا شویو لکا مخی من بیان کلیو چه دی با دی شلی پور تاکلل دون لری بیویول چه دی نظر نو پناشو او بی بزمکی تر اخلاس لل دا سر بیول گید او دا سر بیر تنی نسشو جدا باشو نو که انو ما عجازو نخنیم گوی که دا سری دا کجوروی خاویا چه غر اپریوتی خاویا را پریوتی یا خاوی ما نا ڈڑی لامین جا ڈر شوی خوڑلے شوی پا حال تارا لهم ایتین دی لامین باقی یا سوک پادی شوی و جا پیراون رات لگوی پیراون آسو چی مخی دنو والموتا پیکات و اولتا شو کلوالا بالخات پی اپو گناہ بانی پا آسو دینا پرمانی اکلا رسول رب بیم پیامبا دخ پد رب نا اللہ نا پرمانی اکلا پا خدمونی ول دی لاختتان رابیا پانی ولو مضبوط و بانی رابیا مضبوط کلک انا لما تو غلما و حملناکم فی الجاریه یقین منگار کلا چی لما تو غلما و آر کلا چی زیاد شیوبو دا حد عامو بونا تو غلما زیاد شیوبو دا عام اندازی دو بونا او دانگی دا مرایکو دا قابون او تلی نو حمن لا کوم تاسی بارک لئی پا پیل جار یا پاکشتائی کے ستاسی پلارانم بارک کریو و پا پلارانو بان احسان دا پا اولادم احسانی نو زکا اولاد تاوی حمن لا کوم تاسم بارک لئی اولاد خی نو بارک لئی اولاد تاولی نسبت کئی زکا پلارانو چی احسانو شی دا پا زمانم احسانی دی نجر آچ من گردو دا واقعاتا و پارتاس کرا تنیا داش و تعیه یاد و ساعتی دی لوزن و یا غوگونا یا ساعتون کی وعی او غوگونا توی چه خبر واوری او زان پی پوی اکی او بی یادم و ساعتی و عملم پی وکی ایتا وزن وعی وی خبر واوری زان پی پوی اکی او یادم کی یادم و ساعتی و عملم پی وکی و دا قسم خلق دنیا که دیر کم دی اکلا وزن نکی رزی کرکی دا سی خلق چی آگی تا دا اللہ دین خبر ہوئی کی او آغا پی زانم پوئی کی او بے یادم ساتی و عمل پی کئی نو دا خلق دیر کام دے نو زکا او زنون نکی ریزی کردی تنکیر کی تقلیل تا اشارہ دا کم والی تا پایدانو پی اللہ کلیش پی کبوئی او کلیش پی سوری پش فیلی کی نفخ ختم والی پوکی یو و حملتی لارزو اللہ پورتا بگلیش اسمک و غرنا پا دکا دا پس مات بکلی شدہ دکا تم واحدہ پا ماتی دل یو سربانی اللہ با دا طول زمکا او طول غرون را پورده کی دیوار که با یو تصور کی او طول با زر زرش اللہ دون قدرتون مالک دا لوی کرر دا زمکی دا با اللہ را پورده کی دا غرون با اللہ را پورده کی او زر زر بے کی پیامین پداق من وقتی الواقع واقعی باشه واقعی که دون که اوراسی قیامت ده وان شقه دی سمه الله یو بچو اسمان وحیه یو مجن وحیه دا اسمان نا پداق ربانی سوستی وحیه سوست بای سمان انن خود در کلک دید اسمان خدا با در کمزور سوست بشی والملک و پرشتی من ارجای دی پاترافو بانی علا ارجای مقصد داری اول بیدا منز ماتیگی او روست به غاڑی ماتیگی ويحمل عرش ربك پورتا کلی به یاش طرف سره په غوم ندی ورو پاسنه یوم بین په دور باندې سمان یت ملائکو اته ملائک وای الله شوی پورتا کلی نبی رسام وی داس ملائک دی چې دا غی د غوګ د نرمین د اوګی پورې وسو کال مزل کی ان دا لگا پاسله د غوګ نه د اوګی پورې دا یو سو کال ده نور باڑی وسو رغټای یمن فلاور باندې تور نه تاسو پېښ ته شي لا تخپان بش پټی رستا سونه خاف یو پټی دونکو فاما منوت کتابه د دین روس ته تقسیم د خلکو کوي چې خلک به دوه قسمه وي یو هغه دی چې هغې ته عملنامه په ښي لاس ورکولی کېږي دویم هغه دی چې عملنامه په چپ لاس ورکولی کېږي او دارنګه تقسیم د عملنامو بیانوي چې د قیامت پر به عملنامې ال تقسیمېږي فاما من فسر چې اسو دي ورلی شي عملنامه دا په ښي لاس فیقول یا بیها امورا شای اقرأوا لی کتاب یا من نام زما انی زوانان تو یقینا زما گمانو ان یقین میو زوان پا مانا دی یقین و عقیده بانی انی زوانان تو یقینا زما عقیده و زما یقینو چی انی ملاقی زی پیوست کدون که امی صحابی رخی صاحب پر سرا پا هو پی عشت رازویا دی پا غجون کی رازیتین چی خاوند خوشحالی بی ایت اسم پایلی زو کزاوی رازیت سمان رزا والا او یا رازیتون اسم پایل پا مالا دا مفعول مرزوی خوشوی یا تلخیص که وچی دا مجاز یاقلی ری رازیتین دا خاوند بسی رازی بی پی جنت این عالی پا جنت اوچت که بی عالی اوچت و تولی بی اکا دا جنت سل درجی دی او دیوی درجی دا بلی دوم را پاسر کزمک و اسمان زکو تا اوچات وی قطوف اللہ دیده میمی بدان یا نزدی بی نزدی زکوی که دا جنتی و لالی که ناسی و کملاسی ار حالت که بدا میوا شیرا شکوله کلو واش را بوهنیم بما اسلفتون پیل ایامی الخالیه دیتا بویلی که گی چې کلو خوری وشتا بوسکی هنین مبارک بما اصلافتون پا سامده و عمونو تاسو کریو پیل ایام الخانی پاورو تر شوکی پیل ایام الخانی سمانه نیک عمالی پا خپل جون کریو دایی پا دا خوراس که کونی متون تا تمیلاوی و اما منو تیاسو تولیش دا یمن ناب چپ لاسبانی فیقولو یا لیتنی لم اوتا کتابیه ابر دی ارمان نکی یو ارمان داره چه ارمان امن نامه نوی را کلی شوی دویم ارمان داره چه حساب راسه نوی شوی او دریم دا چه زمان پیسنه شوی نجونده شوی نوی داب سوزونه بلی اکی زکر دای طول جونه پا داغ افسوز و خفگان که تیری پا یقول دی با یالی تن ارمان دای چه نوی را کلی شوی ما تا امن نامه زمان ولم ادری زنوی پوی شوی ما حساب یسر حساب زمان یا لیتها های افسوس کانت القاضی ها چه ویده مرگ پیسله کون که ارمان داره دی مرد ما پیسله کلیوی نوی را جونده شوی ما اغنع انی مالیه پیدرانک لماتا مال زمه مال نی پکار رالل او حلکان نی سلطانی حلاکش زمانه باشایی زمه یعنی مقصد داری سلی دنیا که بادشاهی کدی بادشاهی پا کار نرازی خوزوها نابا یونی سیده لرا پا غلوهو توقونوار تاویده تا غلوهو پا دیسر گیو تا توقونوار تاوی او ثم الجهیم بیا خاد جهنم تا سولوهو ننبا سیده لرا الجهیم با پول بیهده را مخی کب دی پیلوانی دی تخصیص دی پارا چه ده جهنم نه ماشوا بل زی نشتا خاص جهنم تی اللہ وینا نباسی ثم پیشل ساتین بیا پاغا زنزیر کی زروا چو گدوانی ده ده زنزیر سبعون زیران او یا گزره یعنی مقصد دا دے غڑاٹ گزونه دی چه دا با کم قسم گزونه دا اللہ تا علم دے او بعضی رواتو نداسی معلومی گی یا دے زنزون دے که تر دی دا ور دا لنبی بے ویشی دے لری حدا پوری بیر تا بے واپس کی گی بعضی رواتو که دای پینزه سو کال جدا دا ور دا لنبی بری وڑی بے او دے زنزیر که تر لشوی بیر تا با واپس کی خپل زیتا نو داسی اگده زنجیرونو که برای ترلی شوی فس لکوهو اویزان که دل را فس لکو عبدالان عباس انهوی زنجیر پا کناتو که داخل کلیشی او دی پوزی تبتی ویستلیشی او بیده که داسی او پیلیشی لکه ملخان جس ری وریتای اکا بازشه وریتیو دی سیخ پا که ارنه نباسی ندان یه دی که بدا زنجیر ات کردی داسی اور نہ اس رشو یا دیاب کی وریتا والے شی لارے کے من پولو سا انہو کان یقنن دے والا یومین ایمان راول باللہ لازویم پا اللہ بانے چلو ایزاد دے ایمان پا کلو والا یہو زوالات و عامل مسکین باللہ دی مسکینان سے مرستا نکاولا عاجزان و خیر نساتا کبار خلقی دی عاجز و دی غریب اس خیال نساتی ولا یحزو تیزین ورکولا توام المسکینی پا توام دو مسکینانو بانی فلیس له اليوم هاونا حمیم اللہ ونشتدر پارا نند رجدل تحمیم سوگ دوست اللہ وی دوستان بینی یوازی بید دوستانو لا ولا توام او نخوراک الا من غسلین مگداوین زو دا جهنم یانونا غسلین اغاوین زو چه ده جهنمیانو ده زخمون نبایگی و ده غید عورتون نبایگی ده گنده وی نزوی بده سی خوراک بای ازان لسوم رلوی عذاب دیر الله لا یا کل نبخری لیل خاتیون مگر گون انگاران فلا اقسیم بی ما توبسیرون و ما لا توبسیرون ده دین روستا سیغ ده پیغمبر بیانی او سیغ ده قرآن بیانی فلان ناسی اقسیم و قسم کن بما پاسوب سیونی تاسوینی و ما پاسبانی لا تفسیرون چه تاسوینی نی اینهو یقینن دا قرآن کریم لقول رسولین خامخا وینا دا پیغمبر دا چه غصر عزت من دی و ما هونی دا قرآن کریم بقول شاعرین وینا دا شاعر قلیلا ما تؤمنون دیر کمی ما روڑی تاسی ولا بی قول کاهین این نوینا دا کاهین دا سمانا یعنی دا پیغمبر نشایر دی نکاهین دی او قرآن نشیر دی و نکاهانت دی بلکی دا سی لقود رسول کریم قلیلا ما تذکرون دیر کم تاسو نسیت قبل وی تنزیل من رب العالمین اللہ و نازل کرے شویر طرفا در رب دو مخلوقاتنا ولو تقول علینا بعض الاقاویل مخی صدق پیغمبر بیان شو اس بیا صدق پیغمبر بیانی او دو قرآن خوب بلا طریقہ بانی مخی ور شاعر او کاهن نرے او قرآن شعر او کہانت نرے وس اللہ و کچر دا پیغمبر رشتین نوے او د ځانې په موږ درو جوړ کړی وې نه الله دې ما سوې نیولې وې او دا نه ګل سره رقم ولا کټ کړې وې خو الله نه دې نیولې الله دې نه دې حلا کړې نو معلومه شو چې دا رښتینی پیغمبر دی ونه تقول الله وکړې جوړ کړی یعنی نه موږ باندې باز ولا قوینې باز درو لا خدنا منو خام خام موږ باندې ولا وې دلا بیل یمینې په خیل اسوانی په طاقت سره ثم لقطوانا بيبا خامامو پريكرا منه الوطين ندين اغارق دمري وطين اغارق دجلا دا اغاز رق دا چلو ترسيده لئي چه دا رق کرش انسان مري نمين والوطين ندين اغارق دا جلا فما من كونه بيوكاس تاسونا دتا حاجين پناور كون كي كريد روغ جن والله بتبا کره وي او چا بد اللہ دا عذاب ندیا نشوی اخلاس سوالی خو گوری دیا ندیا تباش شوی نو معلوم شوی دا سوی رشتین پیغمبر دی وإنه يقينا دا قرآن الكريم لا تذكرة خامغان الشرد للمتقين لفار فرزقارانو وإنا لنا لم يقينا من خامغان فيه وأن منكم شيقينا زن استاسنا مكذبين تكذيب كونكري وإنه يقينا دا تكذيب با نحاسة خامخا أفسوس بي فكافرانو باني لكم تكذيب شدي كي لدي فويد خيامات پر ربيا دي دير أفسوسونا كي دير أفي خاپي وَإِنَّهُ يَقِينًا دَا قُرَانِ كَرِيمٍ لَحَقُّ الْيَقِينِ خاما حق يقيني دي حق اليقين يعني حقم دي ويقيني حق دي فَسَبِّهِ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ پاخر کی دعوة توحید ذکر کی او دا تپرے کی پس صدق دا پیغمبر دا قرآن باری مخینا دا ثابت شو چی پیغمبر دشتین دی قرآن دشتین دی نو هر کله چې پیغمبر او قرآن رښتینی دی نو د الله پاکی بیان کا ځکه پیغمبر د توحید د پاره او قرآن د توحید د پاره نه راليګري پس سمې پاکی بیان کړه نو درښت چلوې